7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Leden van een studentendispuut in Amsterdam zijn door hun vereniging berispt over een ontgroening in Roemenië. Nieuwe leden moesten daar punten verdienen door seks te hebben met een vrouw in een steeg. Ook was er de opdracht regel een vluchteling. Het gaat om het dispuut Ares van studentenvereniging Langs, de ena grootste van Amsterdam. Langs noemt de opdrachten van het dispuut mensonterend en zeer ongepast, maar voegt eraan toe dat niet alle opdrachten zijn uitgevoerd. Er loopt nog een onderzoek. Bij een ongeluk in de Achterhoek is een motorrijder om het leven gekomen. Een vrouw die bij hem achterop zat raakte zwaar gewond. Ze kwamen tussen Zeerenberg en Zeddam in botsing met een auto en sloegen over de kop. De auto reed door en botste een paar honderd meter verder tegen een boom. De drie inzittenden gingen er vandoor. Twee van hen konden worden opgepakt. Naar de derde inzittende wordt nog gezocht. In de Eredivisie heeft AZ in Arnhem met 2-0 gewonnen van Vitesse. Beide doelpunten werden gemaakt door Pavlidis. Met 3 zegens in 3 wedstrijden gaat AZ in de Eredivisie aan kop, samen met PSV en met Twente, dat uit bij Volendam met 2-0 won. Ajax liet opnieuw punten liggen. De uitwedstrijd bij Fortuna Sittard eindigde in 0-0. En begin van de middag was Feyenoord veel te sterk voor FC Utrecht. Het werd in de Galgenwaard 5-1 voor de Rotterdammers. De Nederlandse volleybalsters hebben op het EK brons veroverd. Oranje won in Brussel in de troostfinale van drievoudig kampioen Italië in 3 sets. De finale van het EK volleybal tussen Turkije en Servië wordt vanavond gespeeld. Het weer, hier en daar sluierbewolking, maar het blijft droog. Minima vannacht tussen 8 en 14 graden. Morgen opnieuw zonnig met wat sluierwolken. Het wordt dan 24 tot 27 graden. Later in de week kan het lokaal tropisch warm worden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. File op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. En dat was de verkeersinformatie. Ster. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is het toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. In het EO-programma De Kist schuiven boeiende gasten aan bij mijn houten kist en verken ik, Kifa Alouche, samen met hen zaken van leven en dood. We voeren openhartige, confronterende, ontroerende en soms zelfs verrassend luchtige gesprekken. De Kist, vanaf vanavond 6 weken lang, iedere zondagavond om 11:30 op NPO 2. Fraude? Hofman lost het op, zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. NPO Radio 1. KRO NCRV. Over de uitzichtloze situatie van ongewenste vreemdelingen in de TBS. Ik weet totaal niet wat ik moet doen. Alles leek goed te gaan en in één keer kon het papieren binnen dat je ongewenst klaar bent. En nou weet niemand wat ik moet doen. Met Margriet Vromans. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Straks gaan we naar Vlissingen, waar we vanaf komende week tips verzamelen voor onze journalistieke onderzoeken. Dus wat je eigenlijk hier aan de rechterkant ziet, zijn de eenheidsworsten van Roompot, om het zo te zeggen. Ja. Wim Petersen van onze redactie komt er zo over vertellen. Maar eerst deel 5 in onze serie over TBS. Vandaag aandacht voor vreemdelingen. Want niet alleen Nederlanders krijgen TBS opgelegd, ook mensen met een verblijfsvergunning komen in de TBS-kliniek terecht. In dat geval worden ze ongewenst verklaard. En dat betekent dat hun verblijfsvergunning hun wordt ontnomen. Maar vaak kunnen ze ook niet terug naar het land van herkomst. Het gevolg is dat deze mensen tussen wal en schip raken. Een niemandsland waarin ze geen kant op kunnen. Een bijdrage van Tom Veldhuizen. Ik weet totaal niet wat ik moet doen. Alles leek goed te gaan en in één keer kon het op vier gedinnen dat je ongewenst verklaard bent. En nou weet niemand wat er moet doen. Ja, we hebben het over OVS, dus een ongewenst vreemdelingenstatus. En dat betekent dus dat de IND besluit dat iemand niet op de lange termijn in Nederland kan blijven. Ik heb er wel heel erg buikpijn van. Maar het is echt wel, als je niet terug wil keren, is het wel heel perspectiefloos. Zijn ze al gegroeid, chef? Oh ja, kijk. Sorry. We gaan even naar de eenden kijken. Ja, leuk. Ja, de eendjes. Het zijn geen jonge eenden meer, maar ze zijn nog wel jong. Ja, toen ik hier was, waren ze nog echt klein. Ik ben zelf sowieso een hele grote dierenvriend. Dus als ik af en toe hier kon komen en zoals nou de eendjes verzorgen, laten verschonen met de konijntjes en de cavia's. Ja, heerlijk. Prachtig. Ik zou hier echt de hele dag kunnen zijn. Ja. De Van Mesdag Kliniek in Groningen. Een van de plekken waar TBS-patiënten zitten die door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, ongewenst zijn verklaard. Ik krijg een rondleiding van Dancho door de kliniek. Het is een eeuwenoude instelling. Groningers noemen het in de volksmond het kasteel. Patiënten noemden het vroeger de hel van het noorden. Kijk eens, kom maar eens. Dan kan je zien hoe vroeger de gevangenissen waren. Want waar lopen we nu heen dan? Dit is eigenlijk het oudbouw en vroeger was dit de gevangenisgedeelte. Dus zeg maar, als je hier kijkt nu, dat waren vroeger de gevangenisgedeeltes. Hier zaten vroeger... Oh, je ziet het inderdaad. Ja, ziet er nu het is een toilet nu, een kantoortje. Juist, maar vroeger was dit een gevangenis. Ja, je ziet de oude deur nog. Juist. En kijk, moet je je voorstellen hoe klein dit was. Nou, jij past erin. Ja, ik pas er net in, ja. In de Van Mesdag Kliniek zijn twee afdelingen voor ongewenst verklaarde vreemdelingen. Het is een kleine groep, zo'n 160 mensen in Nederland. Ik ben Dancho en ik zit hier bijna een jaar in de TBS. Ik kom oorspronkelijk uit Bulgarije en ik was 2 jaar... en had ik dan mijn ouders hier in Nederland gevestigd. Dus eigenlijk heb jij je hele leven in Nederland gewoond? Ja, dat klopt. Maar je verblijft hier op een afdeling voor ongewenst verklaard vreemdelingen? Ja, dat klopt. Dat is een beetje dubbel. Want niemand had dit verwacht. Het is nog even afwachten hoe we hier heel eruit zullen komen. Maar dat betekent dus, Dancho, dat op dit moment is jouw Nederlanderschap afgepakt. Dus. Ja. Ik heb nu een OVS-status. Dat houdt in voor ongewenste vreemdelingenverklaring. En voor mij en voor de meeste jongens die hier zitten zijn dat papieren inderdaad afgepakt. En wij zijn hier het wachten op het proces om terug te keren voor het land van herkomst. Dit is onze afdeling. Zoals je ook kon zien, dat is gewoon een woonkamer. En het is allemaal wel netjes en huiselijk ingericht. Alleen, de uitkomst is heel erg onzeker. Want wij weten nou niet hoe het met ons zal verlopen. En ook in het land van herkomst, hoe doe je dat? Weet je, dan ga je terug naar een land waar ook de meeste jongens die zitten. Wij zijn allemaal van hier. En als je op een gegeven moment dan terug moet, hoe dan verder? Je bent gewoon toerist in je eigen land. Dus dat is even moeilijk. Wat doet het met je, het feit dat het Nederlanderschap is afgepakt? Het is heel dubbel. Aan de ene kant snap ik het wel. Maar aan de andere kant denk ik van jongens, dit is gewoon ander niet nodig. Want volgens de IND zijn wij, dus ook ik, gewoon niet meer te redden hier. In de Nederlandse maatschappij. En dat komt voor ons toch best zwaar aan. Want ook wij verdienen net zoveel kans als de rest. En weet je al dan wat je gaat doen straks in Bulgarije? Heb je daar al enig zicht op? Ik weet totaal niet wat ik moet doen. Alles leek goed te gaan en in één keer kon het op vier gedinnen dat je ongewenst verklaard bent. En nou weet niemand wat te doen. Want ook in andere landen zijn de standaarden heel anders. Dus... En jouw familie, woont die bijvoorbeeld hier nog in Nederland? Ja, mijn moeder woont in Nederland. Mijn vader is overleden. En natuurlijk hadden we een paar kennissen in Bulgarije, maar ik heb te weinig mee. Maar ben je wel eens op vakantie geweest in Bulgarije? Ja. Of ben je er na je tweede nog wel eens geweest? Ja, zeker. Ik ben vaker in Bulgarije geweest. Het is een heel mooi land. En een prachtige vakantiebestemming. Ja, dat is het. Zolang wat je zegt, een vakantiebestemming. Ja, ja, inderdaad. Voor vakantie is het een prachtig land. Maar ik heb mezelf nooit dat ik kunnen nadenken van... joh, op een gegeven moment of ooit zal je waarschijnlijk wel hier daar en dan blijven. Nee, ik zou niet weten wat ik daar moet doen. Siebren Kuipers is behandelcoördinator op een van de twee afdelingen in de Van Mesdag Kliniek. Ja, wij hebben het over OVS, dus een ongewenst vreemdelingenstatus. En dat betekent dus dat de IND besluit dat iemand niet op de lange termijn in Nederland kan blijven. En wat houdt dat dan concreet in? Stel je voor, je wordt veroordeeld door de rechter tot TBS. En daarnaast door de IND word je tot ongewenst vreemdeling verklaard. Nou, dat maakt het in de praktijk heel lastig om die TBS-maatregel op de normale manier uit te voeren. De normale manier van de TBS is natuurlijk dat iemand, als de behandeling aanslaat en iemand voldoende vooruitgang boekt, dat hij stapsgewijs weer naar buiten gaat. Dus bijvoorbeeld via beschermd wonen, al dat soort dingen. En dat kan hier niet, omdat als iemand ongewenst vreemdeling verklaard is, kan hij niet een machtiging krijgen voor verlof bijvoorbeeld op een FPA of een beschermde woonvorm. Dus dat betekent dat eigenlijk die normale behandeling dan ook ergens stopt. Dus eigenlijk, als ik het goed hoor, val je dus eigenlijk tussen wal en schip. Dus als je hier in de TBS komt en je wordt ongewenst vreemdeling verklaard, dan kun je niet meer naar buiten toe. Nee, het is heel lastig inderdaad dat er een punt is in Nederland waar het vreemdelingenrecht en het strafrecht, dus de TBS, elkaar eigenlijk bijten. En elkaars mogelijkheden eigenlijk uitsluiten. In heel veel gevallen. Siebren, je zegt van ze vallen eigenlijk tussen wal en schip. Vreemdelingenrecht en strafrecht botst als het gaat om deze groep TBS-patiënten. Is er een oplossing? Nou ja, er is op dit moment geen oplossing. Volgens mij ligt het op dit moment vooral bij de politiek die iets moet gaan doen. Met een advies wat er ligt. Maar ja, die politiek, de regering is net gevallen over asielkwesties. Dat klopt, ja. Maar goed, dat advies ligt er ook al een hele tijd langer. Waarin gezegd wordt, ga dit beleid anders vormgeven. En het is natuurlijk, ja, volgens mij ook al jaren zo dat dit niet per se een populair thema is in politiek opzicht om je bezig te houden. Dus daar gebeurt tot op heden nog weinig mee, helaas. Ja, dat is wel lastig voor in ieder geval de patiënten waarmee ik werk. Ja. Ja, want wat doet dat met de patiënten op jouw groep als ze eigenlijk jarenlang in onzekerheid verblijven? Nou, ik zie eigenlijk vooral mensen met wie het die best wel stappen maken eigenlijk, best wel vooruit gaan. Laten zien dat ze het een heel stuk beter doen dan ten tijde van hun delict. Waarbij ze toch op een gegeven moment op een soort van plateau komen en alles afvlakt. Zo van, ja, ik zit zo lang in onzekerheid, er wordt zo lang niks gedaan. Ja, het is best wel wanhoop soms wat je ziet. En dat dan stagneert inderdaad iemands traject wel. Als je ook iemand niet het vooruitzicht kan geven van, goh, doe je best, want dan kun je vaker naar buiten of op een andere manier gaan wonen of zo. Er zijn hier twee afdelingen voor ongewenst verklaard vreemdelingen. Maar wat maakt deze doelgroep zo ingewikkeld? Ja, wat het ingewikkeld maakt, is ik denk dat dat meerdere facetten zijn. Je zit natuurlijk met een culturele barrière, waarbij je dus altijd moet blijven afvragen van, hè, wat we hier zien, is dit een cultureel ding? Is dit heel normaal in iemands cultuur? Of is dit daadwerkelijk vreemd? Daarnaast zit je regelmatig met een taalbarrière die het lastig maakt. Ja, het vraagt ook best wel wat van jezelf. Omdat je ook wel een beetje moet kunnen inleven in iemands cultuur. Juist om contact te maken en om een beetje goodwill te creëren eigenlijk. Om iemand mee te kunnen krijgen. Ja, en je moet dus ook iemand gaan motiveren op de langere termijn, als dat mogelijk is, om dus inderdaad terug te kunnen keren. En dat vind ik zelf ook best wel interessant eigenlijk, ja. Er is sprake van een impasse als het gaat om vreemdelingen in de TBS. Er ligt een rapport van de inspectie waar politiek Den Haag een knoop over moet doorhakken. Maar dat lijkt niet snel te zullen gebeuren. Mijn naam is Wouter Haaier. Ik ben transfercoördinator binnen de Van Mesdag Kliniek. Ik werk hier nu ruim 12 jaar. En ik ben verantwoordelijk voor de repatriëring van heren binnen de TBS die hun verblijfsrecht kwijt zijn geraakt. En aan wat voor nationaliteit moet ik dan denken? Alles wat je eigenlijk wel kan bedenken. We hebben heren uit Turkije, Marokko, Letland, Bulgarije, Syrië, Roemenië. Maar ook Ghana, Afrikaanse landen, noem maar op. Eigenlijk van de hele wereld. Maar is het dan niet een soort Babylonie, joh, met al die culturen, al die talen, al die achtergronden en dan ook natuurlijk nog al die psychiatrische achtergronden? Ja, correct. Het is af en toe echt wel een mengelmoes van mensen uit Eritrea die Tigrinya spreken. Moet ik het even goed uitspreken, maar klopt inderdaad. En dan ook nog eens een keer met de verschillende culturen erbij, de verschillende normen en waarden inderdaad. Wouter, jij komt in beeld als de verblijfsvergunning is ingetrokken. Ja. Hoe reageren patiënten erop over het algemeen als dat gebeurt? Ja, dat is gewoon het is eigenlijk een trieste zaak. En ergens gun je het dat ze het verblijfsrecht terugkrijgen. En aan de andere kant heb je zoiets van, ja, het is ook heel heftig wat er is gebeurd. En in het verleden is gebleken dat je hier zoveel onrust veroorzaakt. En het klinkt een beetje raar. Het heeft twee zijden, hoor, want ze trekken iemands verblijfsrecht in, maar iemand krijgt daardoor wel weer de kans om in zijn eigen land opnieuw weer wat op te bouwen. En dat vind ik ergens ook weer een mooie kant aan dit werk. Je kan zeggen, ja, met verblijfsrecht wordt ingetrokken, ze worden teruggestuurd, klopt. Sommige situaties zijn heel schrijnend en vervelend. Maar er zijn ook hele mooie situaties waarin jongens zeggen, joh, ik wil hier toch al niet meer zijn. Ik wil graag terug naar mijn eigen land. Ik wil graag terug naar mijn familie. En dan kun je een heel mooi traject aangaan. Hoe vaak komt het voor eigenlijk dat iemand vanuit deze kliniek wordt gerepatrieerd, wordt teruggebracht? Ik denk dat wij er elk jaar 3 tot 4 mensen kunnen laten terugkeren naar land van herkomst. En het verschilt ook, want de ene keer zijn het redelijk casussen die we eerder aan de hand hebben gehad, of landen waarmee we eerder hebben samengewerkt, dan weten we de traject een beetje. En soms zijn het landen waarin je compleet opnieuw een samenwerking moet aangaan, dan wel met een kliniek die daar zit. Ja, dan gaat er gewoon meer tijd in zitten. Maar ik denk over het algemeen gemiddeld genomen 4 per jaar. En niet overal is de psychiatrie zo goed als bij ons. Of hebben ze een TBS-systeem. Dat is natuurlijk ook waar je rekening mee moet houden. Ja, klopt. En daarom wil je eigenlijk het liefst iemand zo ver behandelen dat je zegt, joh, die hele gedwongen behandeling is niet nodig, maar bijvoorbeeld ambulant. Iemand kan zich buiten prima redden, maar die heeft gewoon een steuntje in de rug nodig. Die heeft nodig dat iemand hem komt bezoeken of dat hij zich om de zoveel tijd ergens kan melden. Noem maar wat, dat iemand toezicht houdt op zijn medicatiegebruik. Echt een setting zoals hier in Nederland, dat vind je bijna nergens. Daar zijn we echt heel ver in. En Wouter, wat doe je nou als patiënten terug moeten, maar niet terug kunnen? Of misschien niet terug willen? Ja, je hebt de patiënten inderdaad die niet terug kunnen. Bijvoorbeeld omdat we de straf niet kunnen overdragen. Maar dan heb je ook nog inderdaad patiënten die absoluut niet willen. Dus die willen ook vrijwillig niet terug. Dan kunnen we geen repatriëring tot stand brengen. Of het land van herkomst is absoluut niet veilig. En wij hebben er alles aan gedaan om iemand zo ver mogelijk te behandelen. Dan gaat iemand naar een afdeling in de pompenkliniek waar iemand kan wachten totdat er iets verandert en daar wordt ingestoken op kwaliteit van leven op dat moment, in de hoop dat er in de toekomst bij de gedachte van de patiënt misschien iets verandert die zegt, joh, ik wil toch wel meewerken, of dat de situatie in het land van herkomst wel veilig is. Dus tot er iets verandert in het repatriëringstraject. Ik moest ook nog denken, Wouter, aan Rusland. Gebeuren er ook repatriëringen naar Rusland op dit moment? Of staan die on hold? Ja, nou, wat ik weet is dat op dit moment inderdaad alle repatriëringen richting Rusland, dat die allemaal on hold staan op dit moment. Omdat we ook niet zo goed weten wat voor positie we daarin moeten aannemen. Het is dus erg ingewikkeld om TBS-patiënten te repatriëren naar het land van herkomst. Sommige landen zijn uitgesloten. Sommige patiënten weigeren om mee te werken. In zulke gevallen zal de patiënt in de TBS blijven. Yo, kom binnen. Fijn show? Ja. Dit is jouw verblijf, zeg ja, goed, hè? Ja, dat klopt. Het is wel een mooie kamer die je hebt, zeg. Ja, veel foto's aan de muur. Ja, van mijn hondjes, van mijn moeder, van mijn zus, mijn nichtje en mijn neefje. Dat zijn echt jouw dierbare herinneringen hier. Absoluut, ja, dat blijft daar. Dat blijft voor altijd. Ja. Kijk daar elke dag naartoe. Ja. Hoe is het voor jouw familie om te weten dat jij uiteindelijk naar Bulgarije moet? Ja, zwaar. En heel onwerkelijk. Het is heel, onwerkelijk. Vooral voor mijn moeder. Zij probeert nog altijd de hoop in te houden dat ik hier kan blijven. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ze heeft er wel zwaar mee. Ja. Hey, Dancho. Op die afdeling van jou, hè? We kijken er nu over uit. Maar hoe ziet jouw dag er dan uit? Nou, om eerlijk te zijn, juist omdat dit een uitzettingsafdeling is, is er niet veel te doen. Kijk, er gaan inderdaad jongens naar de arbeid. Jongens zijn creatief, ze hebben activiteiten. Maar na dag, het begint wel een beetje te slijten, mag ik zo maar zeggen. Wat heeft er bij jou toe geleid dat je uiteindelijk gevangenisstraf en TBS hebt gekregen? Ik zat in de mensenhandel. Ja, zo wordt dat in de volksmond genoemd. Dan mijn toenmalige partner en et cetera. Het ging om geld. Dus we waren gewend geraakt aan het luxe leven. We waren gewend geraakt aan het leven van drugs en feestjes. En ja, en zo hadden wij dat aangehouden, zeg maar. Maar ja, het is gewoon heel fout gedaan. En dat is heel goed. Dus uiteindelijk ben je in het wereldje van de prostitutie terechtgekomen? Ja. Het zag er in eerste instantie al niet leuk. Ja, nee. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Het is beangstigend en heel naar. Nou, het lijkt me een gewelddadige wereld met veel snel geld. Ook. Heel snel. Ik bedoel, het was gewoon verslavend. En dat gebeurde dan naar thuis. En, thuis runde je dus een bordeel, moet ik het zo klopt. Zien? Ja, klopt. Na een aantal van tijd zijn wij toch wel in een jaartje toch uitgegroeid van een, om dan een beetje grof te zeggen, van een niezerige straatdealertje. Naar toch wel een hoog gewaardeerd en gerespecteerd iemand. Nou ja, wel in de mensenhandel. Hoe kijk je daar dan nu op terug? Want nu zit je natuurlijk in een hele andere situatie. Ja, nu is het een beetje afgewend. Hè? Weet je, ik bedoel, als ik nou zou kiezen om weer dat te gaan doen. Nee, echt niet. Nooit gezien. Nooit meer. Om TBS opgelegd te krijgen, moet er ook sprake zijn van een psychiatrische stoornis. Ja, dat klopt. Wat is dat dan bij jou? Bij mij is het het persoonlijke stoornis met een narcistische trek. En iets met een borderline trek. Dus zeg maar niet specifiek een borderliner, ook niet specifiek een narcist. Maar ik heb trekjes ervan. Maar dan nog, dat maakt ons niet dat wij slecht zijn of dat wij niet kunnen functioneren. Ik loop rond over de afdeling van Dancho. De sfeer is rustig, gelaten zou ik willen zeggen. Veel patiënten trekken zich terug of spelen een spelletje. Ik raak in gesprek met Peter van Gastel, sociotherapeut. Hij begeleidt dagelijks de patiënten op zijn groep. Waar kijken we naar? Dit is ooit een project geweest van Beeldend. Dat zij allemaal een eigen kistje mochten maken met de gebruiken of tekeningen of dingen van hun eigen land. Ja, want we dus kijken eigenlijk naar een soort wand. Ja. In die wand, daar staan allemaal kistjes. En daar staan de culturele gebruiken, denk ik, op van het land van herkomst. Er is een Nederlandse Marokkaan die zich heel erg als Nederlander. Dus een Nederlandse vlag met oranje. Sierra Leone vlag met een tekening heeft erin gemaakt. En de Poolse vlag. Maar hier zie ik bijvoorbeeld ook de Eiffeltoren. Dus jullie hebben ook een patiënt gehad uit Frankrijk. Nee, dit is een patiënt uit Koerdistan die allemaal brandtekeningen maakt. Ja. En die heeft onder andere de Eiffeltoren in Egypte. En die heeft elke keer weer een ander thema. We hebben veel jongens met een Marokkaanse, ik denk 4 of 5, met een Marokkaanse achtergrond. Dus vaak zijn ze hier op jonge leeftijd gekomen, als op 3, 4-jarige leeftijd. Dat hun vader al in Nederland werkte, maar dat de kinderen nog in Marokko waren. En uiteindelijk zijn die kinderen allemaal overgegaan naar Nederland. Maar ze hebben dus nooit de Nederlandse nationaliteit aangevraagd. Dus ze hebben altijd een verblijfvergunning gehad. Dat is wel cruciaal, want anders kunnen ze niet ongewenst worden verklaard. Een Somalische man hebben we, die is ook hier op jonge leeftijd gekomen. Maar over het algemeen zie je of dat ze heel jong zijn gekomen, of dat ze dus later in hun 20e, 30e jaren de keuze hebben gemaakt om naar Nederland toe te komen voor werk. Hey, je noemt een aantal landen op. Een aantal landen hebben natuurlijk gewoon verdragen mee. Ik kan me voorstellen dat de uitzetting daar makkelijk gaat. Maar je noemt ook een Somalisch patiënt. Ja, Somalië is niet een land waar wij hele goede betrekkingen mee hebben. Nee, klopt. En waarbij de psychiatrie natuurlijk ook in de kern anders is dan hier. Ja, dat zeg je heel subtiel, maar behoorlijk anders, hè? Ja, behoorlijk, ja. Dat is, daar geloven ze nog veel meer. Het is een islamitisch land en ze geloven nog veel meer in djinns, dus een soort van geesten. Dus als iemand een psychiatrisch beeld heeft, dan is die bezeten door djinns en die kun je dan of eruit slaan of iemand knevelen. En dat zou dan helpen. Maar daar kun je iemand toch niet naar terugsturen? Nee, dat is heel lastig. Nee, dat worden toch alternatieven bekeken. Bijvoorbeeld in de pompenkliniek in Nijmegen hebben ze een afdeling waar psychotisch kwetsbaren die niet terug kunnen of terug willen, kunnen verblijven. Is de manier waarop we het nu hebben ingericht, het TBS-systeem voor ongewenst verklaarde vreemdelingen, is dat in jouw optiek humaan? Ik heb er wel heel erg buikpijn van. Ja, en ik snap het aan beide kanten niet. Als in, ik snap niet wat het doel is om iemand TBS te geven, maar wel terug te keren naar land van herkomst, terwijl wij daar niet zoveel over te zeggen hebben. En we wel dus relatief veel geld aan uitgeven. Terwijl uiteindelijk gaan wij er niet heel veel aan hebben. En ik snap ook niet voor de patiënt wat voor hem de toegevoegde waarde is om eerst TBS te krijgen voordat hij terugkeert. En als hij niet terug wil keren, blijft hij altijd in dit systeem gevangen. Dus nee, dat vind ik wel heel lastig. Ik vind het, het is echt wel, als je niet terug wil keren, is het wel heel perspectiefloos. En wat zou dan een oplossing zijn? Nou, geen TBS geven aan ongewenst verklaarden. Want er zijn ook wel, in Sierra Leone is wel eens een kindsoldaat hier naartoe gekomen op zijn 16e. Verschrikkelijke dingen gedaan in zijn trauma. En waar we vervolgens tegen zeggen, ja, maar je moet weer terug naar het land wat al die trauma's heeft veroorzaakt. Ja, dat vind ik zo inhumaan. Dancho is buiten in de tuin van de kliniek. Een plek waar hij veel tijd doorbrengt. Zoals hier hadden mensen aan het planten. Nou, je kan hier gewoon gezellig komen zitten. De tomaten, de paterkaas, de nadangenets, komkommers, alles wordt hier gemaakt. Nou, hier hadden we de cavia's. De cavia's. Die kan natuurlijk in geen enkele TBS-kliniek ontbreken, hè, de cavia's. Ja, inderdaad, ja, het zijn hele lieve beestjes. Wat ik nog wel met je wil bespreken, Dancho, is dat moment dat jij die brief kreeg van de IND. Ja. En dat er op die brief staat, ongewenst verklaard. Ja. Wat gaat er op zo'n moment door je heen? Hoe kan ik dat beschrijven? Het is een beetje gevangenisstraf, hè? TBS, dat hadden we allemaal gekregen. En nu ook nog het land uit. Ja, kijk, ik had zoiets van, ja, hoe ver wil je ons nog straffen? Straks dus Bulgarije. Wat weet je van het land waar je straks terechtkomt? Het is een heel mooi land. Het contrast tussen rijk en arm is heel groot. Is echt heel groot. Als je daar langs rijdt en één keer zie je zo'n hele grote villa. Maar voor je neus naar twee, drie dikke auto's voor de deur. En daarna zie je dan een heel klein hutje. Waarvan je zou zeggen van, hey, misschien is het een varkenstalletje, weet je wel. Maar nee, ook daar wonen mensen. Nee, het land is niet af en het gaat nog heel lang duren totdat het een beetje begint te lijken op hoe het eigenlijk hoort te zijn. Nou, qua de mensen en iedereen zijn heel aardig. Weet je. Ze zijn arm, maar aardig. Ze zijn echt heel erg ook meelevend. Voor Dancho komt er een moment dat hij Nederland wordt uitgezet. En dan gaat Wouter Haaien met hem mee. En ik ben heel benieuwd hoe zo'n repatriëring dan in zijn werk gaat. Wordt iemand teruggestuurd of keert terug en er is sprake van beëindiging van de TBS binnen Nederland, dan ga ik daadwerkelijk met iemand mee. 'S ochtends vroeg vanaf de kliniek richting Schiphol. Overgedragen door DVNO aan de Kamar daar. Kamar begeleidt meneer op het vliegtuig tot aan de grens in het land van herkomst. En 9 van de 10 keer heb ik dan geregeld dat de kliniek daar met personeel komt om ons op te halen en ons veilig naar de kliniek te begeleiden. Ik overnacht daar. De volgende dag ga ik nog langs bij de patiënt om te kijken of alles goed is. En dan houdt het eigenlijk ook op. En dan neem je afscheid. En dat is soms, laat ik zo zeggen, de eerste paar keer voelde dat heel vreemd. Maar ook, ik kan me dan ook nog eens voorstellen voor de patiënt hoe intensief dat wel niet is. Voor iemand met psychiatrische problematiek die allerlei disciplines ziet en die moet wachten bij de grens. En mensen van de douane die zich ermee gaan bemoeien en die denken, joh, wat kom jij hier doen? En waarom neem je iemand mee? En wat is jouw rol? Wat is jouw rol? Dus met regelmaat komt het voor dat we bij de douane zijn, het land van herkomst, dat ze zeggen, ja, we gaan even onderzoeken wat jullie hier komen doen en hoe zit dat? En dan zit je daar toch weer 2-3 uur te wachten. Aan de andere kant is natuurlijk dat de patiënt wel zoiets heeft van, oh, ik ben misschien wel heel bevrijd. Ik ben weg uit die TBS-setting. Ik ben in mijn eigen land. Ik ga door met behandeling hier. En ik kan hier wel weer terug de samenleving in. En wat voor gesprekken heb je dan met die patiënt? In het vliegtuig bijvoorbeeld? Of in het wachtkamertje bij de douane van het land van herkomst? Ja, dat verschilt heel erg. Het contact tussen mij en de patiënt is eigenlijk altijd heel goed. En we hebben het over alles wat we tegenkomen. En hele dagelijkse dingen. Maar wat ik heel mooi vond bijvoorbeeld is dat iemand op een gegeven moment in het land van herkomst zijn familie stond te wachten en hem weer kon ontvangen en daadwerkelijk kon knuffelen. En dan zie je op een gegeven moment, ja, je merkt ook wel heel veel ontlading. Je merkt dat iemand ontdooit en denkt, oef, het traject is afgerond waar we al zo lang mee bezig zijn en ik kan hier verder met mijn leven en met de resocialisatie. Dat verder gaan met je leven in een ander land kan dus alleen als de patiënt meewerkt. En als het veilig genoeg is om naar dat land van herkomst terug te keren. Voor wie dat niet kan en wil, is er dus die impasse. Hey Dancho, ja. Je bent natuurlijk een Nederlander, dat zeg je zelf ook. Ja, je voelt je een Nederlander. Absoluut. Als je straks in Bulgarije bent, wat is dan hetgene wat je het meest gaat missen aan dit land? Ik denk alles. Oh. Ja, nee, echt, ik denk alles. Ik denk echt gewoon van, ja, hoe kan je Nederlander veranderen? Ja, wat ik zal missen hier in Nederland, ja, gewoon natuurlijk de Nederlandse cultuur natuurlijk. Wanneer hoor je weer wat over hoe jouw toekomst eruit gaat zien? Dat weet ik niet. Dat weet niemand. Het kan zo zijn dat je het binnen een week hoort. Het kan ook zo zijn dat het nog heel lang gaat duren. Dus. Succes met de toekomst, met wat het gaat brengen aan de show. Ja, komt goed. U hoorde een bijdrage van Tom Veldhuizen. En deze reportage is onderdeel van een serie over de TBS. En die is ook als podcast te beluisteren. Pointer. Met Margriet Vromans. 19:30 is het inmiddels en ik ga doorpraten over ongewenste vreemdelingen in de TBS. Dat doe ik met advocaat Niek Heidanus. Hij is strafrechtadvocaat, lid van de Vereniging van TBS-advocaten en dus ervaren met deze kwestie. Meneer Heidanus, welkom. Goedenavond. Over hoeveel mensen gaat dit? Ongewenste vreemdelingen in de TBS. Hoe groot is die groep? Die groep is ongeveer 10% van de gehele TBS-populatie. Circa 160 personen zijn ongewenst vreemdeling in de TBS. Dus dat is best wel een groot aantal. Aanmerkelijk aantal, inderdaad. Ja, zeker. We hoorden zojuist al in de reportage, het strafrecht en het vreemdelingenrecht botsen met elkaar in deze situatie. Mensen belanden in een soort niemandsland, een impasse. Waar botsen die twee verschillende rechten? Kunt u dat uitleggen? Kijk, het strafrecht heeft als doel, en zeker het TBS-gebeuren, om iemand ook weer terug te brengen in de samenleving. Dat is een van de belangrijkste doelen van de TBS-behandeling. Maar ook de beveiliging van de samenleving is heel erg groot. Het vreemdelingenrecht is erop op gedoeld om mensen die hier ongewenst zijn en onrechtmatig verblijven en bijvoorbeeld een misdrijf hebben gepleegd, om die uit te zetten, te repatriëren en hier geen thuisplaats te geven. Dus dat is een heel ander perspectief dan het strafrecht, waarbij je iemand nog wel een kans geeft als je iemand tot een TBS veroordeelt. Ja. En is het automatisch zo dat iemand die in TBS terechtkomt en alleen een verblijfsvergunning heeft, die verblijfsvergunning ook kwijtraakt? Is dat een soort automatisme? Het is wel vaak zo. Het is niet altijd zo. Het hangt een beetje af van de zwaarte van het delict wat de TBS-gestelde heeft gepleegd. Maar in de meeste gevallen zal de IND alsnog inderdaad een verblijfsvergunning intrekken en een reisverbod geven en mensen gebieden om het land te verlaten. En dan krijg je dus die complexiteit in de TBS, want je wordt niet in staat gesteld om die TBS goed af te maken. Ja, het is eigenlijk een soort catch-22-situatie. Hè? Ze raken hun verblijfsvergunning kwijt. Dat krijgen ze soms pas heel laat te horen. Zo komen ze dus vast te zitten in het systeem. Ja. Ik vraag me af, als een strafrechter op het moment dat hij een TBS-maatregel oplegt dat al weet, dan is dat bijna een extra straf. Nou, dat vind ik heel mooi dat je dat zo zegt, want dat vind ik ook. En het Openbaar Ministerie heeft ook eigenlijk een aanwijzing dat je bij ongewenste vreemdelingen geen TBS oplegt. En dat is niet zonder reden. Want je weet dat als je zo iemand de TBS geeft, dat je hem niet in de gelegenheid stelt om die TBS goed af te maken. Ja. Want het belangrijkste deel van die TBS kan hij niet volbrengen, namelijk het resocialiseren. Resocialisatie is dat je naar buiten gaat, dat je begeleid naar buiten gaat, onbegeleid, dat je een proefverlof krijgt, dat je geleidelijk reïntegreert in de samenleving. Dat is ontzettend belangrijk, het laatste deel van de TBS. Daar wordt heel veel waarde aan gehecht. Dus ik ben het met je eens. Als je ongewenste vreemde wel die TBS oplegt, dan weet je dat je een enorm complexe situatie creëert en ook een onmenselijke situatie soms voor zo'n TBS-gestelde. Waarom legt een strafrechter dan toch zo'n TBS-maatregel op? Ik denk dat dat te maken heeft enerzijds soms met onwetendheid. Soms weet de rechter nog niet dat die verdachte, die veroordeelde, geen verblijfsvergunning meer zal krijgen. Ook het Openbaar Ministerie is daarover niet altijd goed geïnformeerd. Dus dan worden ze later voldongen met een feit dat iemand zijn verblijfsvergunning in Nederland kwijtraakt en het land moet verlaten. En dus onmogelijkheid heeft om die TBS goed af te maken. Dus het is enerzijds onwetendheid. Anderzijds is het ook zo dat bij sommige delicten die zijn zo ernstig en is de verdachte, de dader zo gestoord, dat de rechter vindt dat de TBS de enige maatregel is die passend is. Ja. En je creëert daarmee wel een ongelooflijk complexe situatie. Ja. Het is natuurlijk niet zo dat iedere ongewenste vreemdeling niet kan worden gerepatrieerd. Hè. Dus een deel, ongeveer een derde, die toch uiteindelijk kan worden overgedragen of kan worden uitgeleverd, kan worden gerepatrieerd naar zijn thuisland. Ja. Dus voor een deel, hè, we hebben dat in de reportage ook wel gehoord, kan het wel worden gerealiseerd. Maar het zijn natuurlijk met name de 100 gevallen die buitengewoon schrijnend zijn en ook door de rechtspraak wel als schrijnend worden ervaren. Ja, en die zitten vast, ja. En dan moet de rechter natuurlijk ook elke keer weer een uitspraak doen over verlenging van de TBS-maatregel. Ja. U bent advocaat van TBS'ers. Hoe is het voor die mensen om elke keer opnieuw te horen dat die TBS verlengd wordt en zij dus weer niet in staat worden gesteld ook om te reïntegreren en vast blijven zitten? Kijk, ik heb veel cliënten waarvan de kliniek zegt, de TBS-kliniek zegt, als hij niet ongewenst vreemdeling was geweest, dan was hij al lang naar buiten gegaan. Dan had hij al lang verloven kunnen praktiseren. Maar omdat hij ongewenst vreemdeling is verklaard, kan hij die laatste stap niet maken. Ja. En dat geeft natuurlijk een TBS-gestelde een buitengewoon somber perspectief. He, want dat is natuurlijk inderdaad een catch-22. Hij kan niet naar buiten en hij kan zijn TBS niet afmaken en blijft dus soms met het perspectief van levenslang in de TBS zitten. En dat is natuurlijk soms ook erg onrechtvaardig. Wat kunt u doen als advocaat in de tussentijd? Want de cliënt zelf kan alleen maar afwachten. Wat doet u als advocaat? Ik doe ook wel eens een beroep op verdragen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Onrechtmatige detentie, ongelijkheid. Ik vind dat je een vreemdeling gelijk moet behandelen met het Nederlandse TBS-gestelde. Dus, en ook met succes wel een beroep gedaan, ook bij de hoogste TBS-rechter in Nederland, die daar ook heel erg kritisch uitspraken over heeft gegeven. Dat je als overheid wel iemand in staat moet stellen om zijn TBS adequaat af te maken. En als je dat niet doet, dat je dan een onrechtmatige situatie kunt krijgen. En het Hof in Arnhem, dat is de hoogste TBS-rechter, heeft om die reden wel eens bijvoorbeeld een voorwaardelijke beëindiging van de TBS uitgesproken of iemand in een transmuraal verlofsituatie geplaatst. Ja. Dus met veel meer vrijheden en mogelijkheden. Dus ook de penitentiaire rechter, de hoogste TBS-rechter, is heel kritisch op deze situatie. Ja. En ik heb met succes in mei bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een prachtige uitspraak gekregen van de Europese rechter, waarbij de beslissing van de Nederlandse rechter is vernietigd en is aangegeven dat mijn cliënt, de TBS-gestelde, een ongewenste vreemdeling dus in de TBS, ten onrechte zijn vergunning was ingetrokken en ten onrechte niet in Nederland meer mocht resocialiseren. Ja. En dat was echt een hele schrijnende zaak ook, verschrikkelijk. Is dat dezelfde uitspraak als die op 11 augustus is gedaan, in een situatie bij een man oorspronkelijk afkomstig uit Marokko? Of is dit een andere uitspraak die u noemt? Nee hoor, dit is de uitspraak van het Europese Hof van 30 mei jongsleden. En dat gaat inderdaad over een Marokkaanse man. Kunt u uitleggen welke situatie dat was? Dat was de situatie dat iemand 18 jaar in de TBS had gezeten. 18 jaar, dat is natuurlijk ongelooflijk lange tijd. Maar het was wel een zwakke broeder. Maar uiteindelijk is hij heel erg goed in Nederland geresocialiseerd. Iedereen liep met deze man weg. Ik ook als advocaat. Een hele vriendelijke, ik mag zal zeggen, lieve man. Die al buiten woonde, gewoon werkte in Nederland. En op het moment dat eigenlijk iedereen overwoog om zijn TBS te beëindigen, kreeg hij een brief van de IND dat hij alsnog ongewenst vreemdeling werd verklaard na 18 jaren. Terwijl hij de TBS ongelooflijk goed had doorlopen. En wat betekende dat concreet voor hem? Dat hij Nederland moest verlaten en naar Marokko terug moest. En daar hebben we bij de Raad van State over geklaagd, bij de rechtbank. Iedereen gaf ons ongelijk. En uiteindelijk hebben we bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens wel ons gelijk gehaald. En ook heel erg terecht en bevredigend. Maar een hele lange weg van 3 jaar procederen is dat geweest. Dus dat is wel een strijd geweest die gelukkig voor deze cliënt enorm positief is beslecht. Ja. Hij heeft inmiddels een vergunning gekregen. Dus hij mag nu gewoon rechtmatig in Nederland verblijven en resocialiseren. Dus dat is prachtig voor hem. Want die 3 jaar die u noemt, heeft hij weer in een TBS-instelling door moeten brengen? Ja, zeker. Terwijl hij eigenlijk voor die 3 jaar eigenlijk klaar was. Hij was genezen, hij was klaar om zelfstandig verder te functioneren in onze samenleving. En hij was als 8-jarig jochie naar Nederland gekomen met zijn ouders. Heeft een lelijk delict gepleegd, heeft daar zijn maatregelen en straf voor gehad. En dan krijgt hij na 18 jaar van de IND alsnog een inreisverbod en moet hij Nederland verlaten. Ja, ik vond het een afschuwelijke overheid die dat heeft gedaan. Dat vond ik onbarmhartig. Maar het Europese Hof was dat dus met u eens. Heeft dus de uitspraak gedaan dat hij opnieuw een verblijfsvergunning heeft gekregen. Ja. Nu dus weer terug in Nederland is. En daar is een Hij is nooit naar Marokko teruggeplaatst, hoor. Hij is in Nederland gebleven in de TBS. In de TBS. Maar goed, hij mag dus nu in Nederland resocialiseren. En dan is die TBS ook bijna beëindigd. Ja. Kan dat gevolgen hebben, deze uitspraak van het Europese Hof, voor andere cliënten? Jazeker. Uitspraken van het Europese Hof hebben een enorme sterke doorwerking in de rechtspraak van Nederland. En in dit geval is het zo dat de IND veel kritischer moet kijken naar de psychische kwetsbaarheid, maar ook moet kijken, en dus een belangenafweging moet maken, van hoe heeft iemand zich gemanifesteerd tijdens die TBS-behandeling. En als iemand dat voorspoedig heeft doorlopen en netjes heeft meegewerkt, dan past het niet zonder enige motivering om iemand na 18 jaar alsnog het land te willen uitzetten. Dat is onbarmhartig en onrechtvaardig. Als u kijkt naar uw cliëntenbestand, voor hoeveel mensen zou u dan denken dat dit gevolgen zou kunnen hebben? Deze uitspraak van het Europese Hof. Nou, toch wel een aantal. Inmiddels is de Raad van State ook omgegaan. Die heeft natuurlijk ook de uitspraak van het Europese Hof gezien. Hè. De Raad van State is de hoogste bestuursrechter in dit soort zaken. De IND heeft alle beslissingen ter zake van de uitzettingen opgeschort om te kijken van is het nog wel rechtvaardig en juist wat we in die zaken doen. Dus het heeft wel duidelijk impact gehad. En terecht, het Europese Hof heeft gesproken. En dat was geen mild oordeel. Dat was een duidelijk oordeel over de rechtspraak van Nederland en de overheid die had gedysfunctioneerd en ook gewanpresteerd, vind ik. Ja, je zou dus kunnen zeggen dat het Nederlandse recht niet klopt met de Europese wetgeving. Dan denk je bijna dat het Nederlandse recht zou moeten veranderen. Ja, nou in ieder geval is het belangrijk dat dit veel beter wordt aangepakt. Als je als rechter iemand een TBS geeft die ongewenst vreemdeling is, dan weet je in principe dat je heel veel problemen creëert. En ik vind dat je dat alleen maar mag doen, en dat in een fatsoenlijke rechtsstaat moet je dat ook zo realiseren, als iemand wel in de gelegenheid wordt gesteld om die TBS correct af te maken. En dat je dan iemand nadien uitzet, dat is verdedigbaar. Maar je moet hem wel in staat stellen, als je hem die TBS-maatregel geeft, om die TBS-maatregel ook correct uit te voeren en tot een einde te brengen. Ja. Als je dat niet doet, dan dysfunctioneer je als overheid en pleeg je een wanprestatie, vind ik. We hoorden zojuist in de reportage dat de politiek, er ligt een rapport, er ligt een advies, de politiek moet daar nog een uitspraak over doen, moet daar een klap op geven. Maar het kabinet is gevallen, de verkiezingen komen eraan, men is met heel andere dingen bezig. Hoe ziet u dat voor zich? Kijk, ik vind het prachtig dat jullie aan dit onderwerp aandacht besteden. Het was een prachtige documentaire. Waarom vind ik dat zo mooi? Omdat dit eigenlijk altijd nooit aandacht krijgt die het verdient. Terwijl het wel buitengewoon onrechtvaardig is wat er gebeurt. En ook om die reden vind ik het mooi dat jullie dat doen. De politiek interesseert zich niet zozeer in ongewenste vreemdelingen in de TBS. Die heeft wel hele lage prioriteit. Dit soort mensen worden uitgekotst in onze samenleving. Maar ik denk dat we allemaal, iedere burger in Nederland moet begrijpen dat als je iemand een zware maatregel van TBS oplegt, dat je dan ook iemand de kans moet bieden om die TBS-maatregel correct af te maken. En dat moet iedereen begrijpen en iedereen ook begrijpelijk vinden. Ja. Dus dat zal de overheid ook in de toekomst, ondanks een nieuw kabinet, gewoon deugdelijk, fatsoenlijk en rechtvaardig moeten regelen. En dat is een opdracht die ook moet worden gerealiseerd. Want de rechter zal harder ingrijpen op het moment dat dat niet geschiet. De rechter kan niet om het Europese verdrag heen. Ja. We hebben artikel 5, onrechtmatige detentie. We hebben artikel 8, waar een beroep op kan worden gedaan. Kortom, gelukkig dat we de Europese rechter hebben die heel kritisch kijkt naar dit soort zaken. Nick Heidanus, dank voor uw toelichting vandaag. Strafrechtadvocaat, lid van de Vereniging van TBS-advocaten. En u lichtte ons bij vandaag in deze kwestie. Dank u wel. Heel graag gedaan. this curve. You take your life to finally start now, before you get the sign to go. Get up on your feet and just work the plow. You will always regret if you don't do it now. Maybe you can do something you didn't even know. So don't wait for the world, love, to be pushing you down now. You know that this chance it may just slip away. Wait for the world, love, stake on the feet up, don't end. Try to save you. Nothing will ever get done. Maybe it feels like something that you're not up to. Maybe when I think it's all up to you, don't let it be something you've never begun. So don't wait for the world, love, to be pushing you down now. Know that this chance it may. Side out. I would really hate to see you trying to take the wrong way. You will never ever get to that other place if you always just allow yourself to waste your days away. Don't be pushed around by things you can't explain. Bertolf met Another Day. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. En Omroep Gelderland. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. En de vijfde gemeente die de Pointer pop-up redactie bezoekt is Vlissingen. Vanuit een winkelruimte in de Walstraat zullen wij samen met de Provinciale Zeeuwse Courant en bewoners onderzoek doen in Zeeland. Eerder was het team al in Almelo, in Heerlen, in Ede en in Emmen. Pim Petersen is coördinator van het pop-up team en die is bij ons in de studio. Pim, hallo. Hallo. Wat zijn jullie ervaringen met die pop-up redacties? Nou, dat vooral heel veel mensen bij ons in de pop-up langskomen om kwesties aan te dragen waar wij vervolgens radio en televisie van kunnen maken. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld in Heerlen. Kregen we meerdere mensen over de vloer die te maken hadden met mijnwaterschade. 10.000 huizen die schade hadden opgelopen door verzakkingen. En daar kwamen mensen bij ons langs om dat te vertellen. En wij hebben dat uiteindelijk een soort landelijke aandacht kunnen geven. Ja. Die kwestie speelde wel al natuurlijk in Zuid-Limburg, maar die hadden nog niet echt nationaal aandacht gekregen. Wonderlijk is dat, hè? Ja, heel veel dingen blijven hangen en komen niet bij het grote publiek terecht. Ja, dan leeft het regionaal. Ja. Maar landelijke radio of televisie besteden daar weinig of geen aandacht aan. Nee, en dan komen wij even langs met een pop-up redactie. En ja, in de hele waren mensen echt heel blij dat wij langskwamen om deze kwesties, zeg maar, gewoon wat meer aandacht te geven. Ja. Levert het ook echt wat op? Zeker, ja, we zowel televisie als, als radio-uitzendingen. We werken samen met bij Pointer. En dat levert uiteindelijk een, zowel tv als radio op. En dat, noem eens een voorbeeld. Hebben we bijvoorbeeld gedaan met het afvalwaterinjecties van de NAM in Schonebeek. Daar hebben we tv en radio hebben we daar uitzendingen over gemaakt. Dat had te maken met de afvalwaterdumpen van de NAM. En dat in Schonebeek was er vooral heel veel problematiek, omdat er wel zowel voorstanders als tegenstanders waren. En dat splitste zo'n gemeenschap in twee. Mm. En dat journalistiek ook heel interessant. Dat hebben we natuurlijk heel mooi in beeld kunnen brengen. Ja. En in Vlissingen wordt dat ook weer en radio en televisie? Jazeker, we gaan samen optrekken weer hier ook. We gaan in eerste instantie kijken naar toerisme in Zeeland. Ja, want dat is een punt waarvan we zeker weten dat dat speelt, hè? Ja, het is een vloek of een zegen. Het is een van die twee. En waarschijnlijk hangt het ergens tussenin. Maar wij gaan vooral kijken naar wat daar speelt. En daar heeft Pointer ook al eerder in een uitzending aandacht aan besteed. Kunnen we een klein stukje van laten horen? Jeroen meldt zich bij ons. Hij wil ons laten zien hoe de Zeeuwse kust verandert. Kijk, oh, hier zie je jouw camping liggen. Ja, ja, die ligt daarachter. Hij stond met zijn caravan op een camping van Roompot, maar nu niet meer. Wat zie jij hier? Het staat vol met huisjes en chalets, om het zo te zeggen. Maar dit waren dus ooit drie kleine campings en die zijn nu één groot geheel geworden. Ja. Rustig. Dus wat je eigenlijk hier aan de rechterkant ziet, zijn de eenheidsworsten van Roompot, om het zo te zeggen. Ja, ja. Daar kun je niet meer van gezelligheid spreken. Dat is echt een soort van vakantiefabriek waar iedereen heel dicht op elkaar zit. Je kan ook denken, dan kunnen er dus veel meer mensen genieten van deze vakantieplek. Ja, je ziet het nu al. Het is nu nog in de ochtend. Het is al vrij druk. Ja, ik ben al 6 keer bijna aangereden. Ja, maar als je dus hier in de loop van de dag kijkt hoeveel mensen hier door dit natuurgebied moeten, de druk op dit stukje alleen al is enorm toegenomen. En dat beeld, dat zie je eigenlijk over de hele kust ontstaan. Ja, jij zei het net al, Pim. Het is een vloek of een zegen, toerisme. Het is een hele belangrijke bron van inkomsten, hè, voor de provincie Zeeland. Het levert ook heel veel overlast op voor de bewoners. Vakantieparken breiden uit. Speelt ook bij het vakantiepark Roompot Beach Resort bij Kamperland op Noord-Beveland. Dat wil gaan vernieuwen. Maar tegelijkertijd wil dat park ook met 29 hectare uitbreiden. Nou, dat schiet behoorlijk in het verkeerde keelgat van de inwoners. Ga ik ook nog over praten met Ad Vase van de actiegroep Wij zijn Noord-Beveland. Meneer Vase, goedenavond. Goedenavond. Waarom bent u tegen de uitbreiding van een Roompot vakantiepark? Nou, wij denken dat het een beetje te vol wordt. Dat heb ik ook al eerder gezegd. Maar waar het in merendeel om gaat, is dat er de waarden van het eiland worden aangetast. Mm. En als die eenmaal zijn aangetast door het stapelen van stenen, dan kan het nooit meer terug. Ja, wat eenmaal weg is, komt nooit meer terug. Daarnaast is het zo dat de druk op de kust en op het natuurgebied dat aan de Roompot grenst natuurlijk ook toeneemt. Ja. En je moet je afvragen of meer of dat beter is. 29 hectare meer. Kijk, dat is, ik vind dat geen kleinschalige uitbreiding meer, zoals het in beleidsplannen en regelgeving wordt aangegeven. Wij zijn niet tegen de Roompot. Wij zijn niet tegen kwaliteitsverbetering. Dat is ook helemaal goed. Maar waarom dat dan gepaard moet gaan met 29 hectare uitbreiding, dat is een redengeving die wij in ieder geval niet snappen. Ja. U heeft een petitie opgesteld, begreep ik, en die is al meer dan 4000 keer ondertekend. Ja, ik heb het net even bekeken. Dit is 4175 en de verwachting is dat er nog wat stemmen bijkomen. Ja. U staat niet alleen. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat er brede steun is voor ons gedachtegoed. Ik heb ook even gekeken naar de verdeling binnen diekers en buitendiekers. Dat heet de mensen van Noord-Beveland, de mensen van daarbuiten. En daar kwam ik uit op 1486 ondergetekende petities van inwoners van Noord-Beveland. Ja. Dus dat is geen slecht percentage als je dat afzet tegen 7000 inwoners. Nee. En we zijn nog niet klaar. U staat bepaald niet alleen, meneer Vaassen. Pim, speelt dit ook bij andere gemeenten? Nou, dat is iets wat we juist willen gaan uitzoeken natuurlijk met Pointer. We hopen dus dat er ook mensen langs gaan komen in ons pop-up in de Walstraat 64... om hierover te komen vertellen. Mm-hmm. Want het is natuurlijk een probleem dat er zijn 43 van dat soort vakantieparken. Er wordt uitgebreid. Er is weliswaar een kustpark wat heeft aangegeven dat daar niet uitgebreid mag worden. Maar nu verplaatst het zich een beetje naar de delta. En dat willen we nu verder gaan onderzoeken. En daar beginnen we mee bij onze meet-up. Op 6 september. Op woensdag 6 september in het Maritiem Museum in Vlissingen. Ja. En daar beginnen wij eigenlijk met dit onderzoek. En er nodigen ook mensen voor uit om langs te komen, om daarover te komen vertellen. Dus mensen komen, als zij hierover willen praten, naar die meet-up, 6 september, Maritiem Museum. Alleen over dit onderwerp? Of stel nou dat er nu iemand luistert en die zegt, nou, ik heb nog wel wat anders. Wij zijn aanwezig sowieso die dag of die avond. Dus we kunnen sowieso ook dan al langskomen met ons kennis te maken. Maar we nodigen natuurlijk vooral mensen uit om koffie te komen drinken in de Walstraat. Om daar dan kwesties aan te dragen waarvan zij vinden dat wij dat zouden moeten gaan onderzoeken. Ja, dus de uitbreiding van die vakantieparken. Maar ik begreep dat het ook gaat over de tweede huizen, hè, in Zeeland. Ja, dat is een groot probleem. Heel veel mensen komen niet meer aan een huis. Kunnen daar, liever gezegd, de zeebevolking kan niet meer aan een huis komen. Omdat er gewoon heel veel toeristen zijn van buiten die er een huis kopen. Mm-hmm. Een hele straat die leeg staat een groot deel van het jaar. Omdat ze dat alleen maar als vakantiehuis gebruiken. Ja. En dat is natuurlijk heel slecht voor de leefbaarheid van de omgeving. Hele onheimische situaties krijg je daardoor eigenlijk. Wij willen gaan kijken hoe de verschillende gemeentes omgaan met de regels. En om dat op de een of andere manier te keren. Ja. Vertel nog even wat over die meet-up. Want wat gebeurt daar precies? We hebben een keynote lezing van filosoof Gabriel van der Brink. Die eerdere sessies van ons. We starten altijd elke pop-up periode met een meet-up. Daar heeft hij een keynote lezing. Daar vertelt hij vooral over het gat wat er zit tussen de Randstad en vooral Den Haag en de regio. En daarna hebben we dan twee paneldiscussies over de toerismevloek. Ja, of zegen. Vloek of zegen. Mooi thema, inderdaad. Ja. Niels Heidhuis is er dan? Uiteraard. Hij presenteert natuurlijk die avond. Ja. En Gabriel van den Brink. En jullie als onderzoekers zijn daar ook? Uiteraard. Ja. Ja. En moeten mensen dan meteen al met naam en toename en al hun problemen op tafel leggen? Of zeggen jullie van, nou, je mag ook gewoon eerst komen kennismaken? Je mag ook gewoon eerst komen kennismaken, uiteraard. Dat maakt ook helemaal niet uit. En als ze dan al een onderwerp hebben wat ze willen aandragen, is geen enkel probleem. Oké, dus ik zou zeggen, Zeeuwen, zet hem op. Worstel en kom boven. Ga op 6 september naar het Zeeuws Maritiem Museum. Maak daar kennis met de Pointer-onderzoekers. Walstraat 64, je bent welkom voor een kop koffie. En om kwesties die in de regio spelen aan te dragen. Pim, dankjewel. Graag gedaan. Straks Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit het stadhuis in Gouda. Erik Dijkstra en Frank Evenblij praten daar over het bevolkingsonderzoek om borstkanker vroegtijdig op te sporen. Wat mij betreft, dit was Pointer. Graag tot een andere keer. Goedenavond. Dit was een programma van KRO NCRV. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke avocado per stuk, 1 plus 1 gratis. Diverse honigmixen, 1 plus 1'tje gratis. En diverse Fusti, ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online.